سورة الصف فدي سورة كي مقصد اغا الله سبحانه وتعالى دو خبر بيان كده دي يو الجهاد في سبيل الله دوم اتباع الرسول دا الله دا دين دا پارا والزان مال ولگوي او دا نبير اسان پا تابداري كي ولگوي دا تابداري با كوي دا دا مخالفت دا نونشي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام خپل مرګورو ته ویلي زما تابعدار شي راشي هغې تابعداري وکړل الله تعالی په کفار ولا غلبه ورکړل نو جهاد د نبی په طریقه باندې کول په دې وجه په دې صورت کې رد په هغه منافقانو چې هغوی باسي دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو د رسول الله سم تابعداري به نه کوو چل ول به کوو نو په هغوی باندې الله رد کوي چې ګوره ګمراه به م کوم او د نبی علیه السلام عظمت او د هغه شان په دې صورت کې پیش کوي چې د ده څونه لوی شان دی هغه تاسو وګورئ الله تعالی به د اسلام غالبه کوي خو د غلبې طریقه دا ده چې تاسو به د رسول الله تابعداري کوئ جهاد به د الله په لاره کې کوئ صورت په دې موضوع باندې روان دی بیا په دې صورت کې او په دې صورت جمعه او منافقون دې کې درې خبرې دي اسلام چې غالبه کوي په درې اسباب غالبه کوي اول قوت الابدان د ځوانانو په شجاعت او بادرۍ دویم د علماو په علم او دریم د مالدارو په مال مالدار دی راولگی مال دی ولگی علماء دی راولگی علم دی تقسیم کی ازوانان دی راولگی خپل بدن دی ولگی الله دین به غالب شي په دنیا کې سو سب کې دای چې زوانان تاسو خپل زوانی ولگوي جمعه کې علماء تاسو خپل علم استعمال کوي سورۃ منافقون کې مالدار مال ولگوي الله دین به غالب شي دا یو فیادت دی دې سورتونو اگر کبه دې سورتونو کې دن ډیر زونه اسرار پراته دي لبزي معنا منګه کو بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم پاکی وای د الله د پاره چې اسمانونو زمکه کې دی الله زوره ور دی حکمتونو والا ده يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اي ایمان والا ولي وای خبره چې نه کوي خپل كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ډیر لوی دی په اعتبار د غوسه د الله په نیز باندې دا کار ان تقولو ما لا تفعلون چې تاسو وایې هغه څه چې نه کوئ په دې باندې الله ډیر غوسه کیږي چې خبره کوئ او خپله عملي کوئ نو دا ایتونه نازل شوي او د دې په باره کې چې بعضې مؤمنانو به ویلي چې الله تعالی په موږ جهاد فرض کې نو ښه بی کله چې فرض شه نو بیا پکې ډیر روسته شولو لکه سورت نساء کې دا تیر شوي دي کفو عید یو کم اقیم الصلات والا ایتونه یو شی مخکې غواړي او چې بیا کله راشي بیا نه کېنه داسې مه کوه دا یو تفسیر دی دا آیت دویم دار منافقان خلق به جهادونو ته چې لاړ هیڅ بیا نه وکړي پټېدل لا پټېدل به واپس بشرانو غټې لاپې بیا کولې چې ما داسې کافرانو ووژل او داسې چل مې وکړ داسې حمله مې وکړه او د مسلمانانو غیبتونه بیا کول پلانکي او بوزدلو پلانکي ځای کې ناست نو دا آیتونه د ایوب په باره کې موږ لې مته قولونه ولا خبره کوي چې کړی دی نه ده یو کار دې کړی نه دی او د ځان صفتونه کې لګي نو دریم دام پکې داخله ده چې یو سړی د یو خبرې دعوت بلته ورکوي او خپل هغه نه کوي وسې کېږي په هغې باندې نه کوي ایمانیت د دې دعوت بل تورکی خپل ایمان نه راوړي د زنا غلا کفر شرک نه خرج منه کوي خپل دې ځان نه ساتي یو مستحب اعمال لی مستحب اعمال دعوت کې چاور کې خپل ونه کوي نه ګونګاریږي لکه مثلا ته چاته تهجد کوه خپل دې ونه کوي الله تعالی راګری به دې کار ځکه چې تهجد فرض نه دي چاته دې ول تلاوت کوه یا ذکر کوه استغفار کوه خپل دې ونه کوي ډیر لکه څونه چې مناسبي الله تعالی ته خبر نه راګری ځکه چې شی لازم کړی نه دي لمه تقولون ما لا تفعلون من کرات چې د خلق ته منکه ټول نه بزان ساتي په دې باندې الله ډېر غوسه کیږي وای لکه روسه دا قتال خبره په دې پر راوړي لکه دا خبره به خلکو کوله چې جنگ دی فرش شي چې فرش به نه کاو په دې باندې اصل کې رد ده ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص یقینا الله مینه کوي دا کسان چې جنگ کوي په لار د الله کې صفن صفنه تړلې دي کنه بنیان گویا کې د یو بادې د مرصوص مضبوط مرصوص هغه بادې ته وایي چې قلیب لګولې شي خخت او پای کې قلی د نه چولې مضبوطی چې بالکل مخکې رسته کیږي نه یعنی د دشمن مقابله کې کلک ولاړ د شي خلک د الله خوښ اوس الله تعالی رد کوي په منافقانو چې رسول الله ته به ضرر ورکاو په جهادونو کې ډېر خبره به نه منله تابعداري به نه کوله فسادونه به کول نه الله دې لپاره واقعه راوړي دا د قرآن د دعوت طریقې وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ دا واخره ده کې کله چې ویلی موسی سان خپل قوم ته یا قوم ولی مال ضرر راکوي او تاسو ته پته لګیږي د الله رسول ما تاسو ته را لګل زما در رسالت نه خبره مال ضرر را کوي فلما زاغ ور کړ چې یو کاګ شلو تبه داري نه واړ دل نازغ الله قلوبهم الله ول زونه کاګ کړ الله هدایت نه کی فاسقان وته و دې کی اشاره دار چې موسی عليه السلام ته قوم ضرر ور کړو نه امت تاسو محمد رسول الله ته ضرر مور کوي چې داغه نه فرمانی کوي داغه نه بغاوت کوي او دا خبره نه مني فلما زاغ الله قلوبهم کی پیدا داد د چا چې ظاهر خراب شو نو زړه به الله ول خراب کی الظاهر عنوان الباطن ظاهر داد زړه عنوان نه کی یو سړی دا ګیره وخرياله مون نه کی ګډه وډه وای وایز ما زړه صفاده دا دروغ وای ظاهر چې دی خراب شو د نظر به د خامغه خرابي فلما زاغ ظاهر کی چې ګډ وډ روان وي خله د غلط استعمال در سترګې د غلطی شکل د غلطو ربم د غلط کی الله به دلک گید حق نه او د هدایت نه د نبی رسول سنت طریقې څوک پری دی بزره بول الله تعالی است کوچ د موسی سم واقع دی د پر راو چې د خپل نبی ست تاسو د سی کارونه کوي ور و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين فديات کې دا بیانې چې د محمد رسول الله په باره کې خو اشاره سم زیره ورکړه دا غنه بي دي چې په خوانو پیغمبرانو د باره کې زیره ورکړه د دل تاسو څنګه ضرر ورکوي مخالفت دي کوي د نبی صلی الله علیه وسلم عظمت شان الله بیانې په دیاتونه کې دام رایا د ککل چې ویلو صاحب مریم یا بنی اسرائیل زد الله رسول متاس تصدیق اون کې هم دا چې ما نه مکه تورات تر شوی و مبشرا برسول او زیر در کوون کې هم په رسول یاتی من بعدی چې رسته به زمان راځي اسمه احمد دغه به احمد نومي د نبی صلی الله علیه وسلم دا دونه مونه مشهور محمد او احمد د دې وجه مشرکان په اعتراض نه کړی چې ستاخو محمد نوم دی او دا خو زیر په احمد باندې ورکړی شوی او نه یهود دا اعتراض کړو نه نسواراو ځکه دا نوم د رسول الله مشهور احمد او محمد احمد معنا دا هغه انسان چې د الله ډېر صفتونه کړي او هغه انسان چې د هغه ډېر صفتونه کیږي فلما جاء بالبينات کله چې دا رسول راغې په واضح دلایلو چې معجزې پیش کړلې قالو دا کافر وای دا سحر مبین ښکاره جادو دی حال دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت په پخوانو کتابونو کې هم لیکلی دی معجزې مسره دي درې زره معجزې وي د نبی علیه السلام سره دلایل النبوت پخوانی کتابونو کې د ده په باره کې صفتونه لیکلی شوي د دې دپاره چې د چا شک د هغه په باره کې پیدا نه شي بې شکه پیغمبر دی نو اوس الله پاک په هغه بندګانو رد کوي او د ظالمان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت هغه ټکراوي او هغه نه مني الله دا ډېر غټ ظالم دی چې داسې ښکاره نبی راغې او د دې دعوت ورکه او دا دغه خبره هم نه مني ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين نسوګ لی ظالم دی دا څنګه چې په الله دروغ جوړي چې شرک کوي لګي دی په الله دروغ څو جوړي دا مشرکان او یو دعای ل اسلام او دا دعوت کولې شي د اسلام ته د خپل دین ته چې رسول الله سم راوړل نبی رسول دعوت ورکړي دا مرګي دعوت ورکړي او دا بیم د الله سره شریکان جوړي ان دوه واضح نبی دا غد دلایل واضح او بیم یو سید الله سره شریکان جوړي او په کفر باندې روان دي والله لا يهدي القوم الظالمين داسې ظالمان ته الله به هدایت هم نکړي حق و توازح شي او بیم په دروغ رواني دا سره د هدایت لایق نه ده په دې کې منافقانو يهودو او هغه زيدي کافر باندې رد غرزو چې چاته حق واضح شي نه مني الله به هغه ته هدایت نه کوي اوس الله تعالی په دې آیتونو کې پایو باندې رد کوي چې دا څنګه ظالمان دي او به بي تزيري ورکی نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته چې دی خو کوشش کوي د اسلام د ختمولو خو الله به غالب کوي يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اراده لري دا کافران منافقان چې ملکی رڼا د الله بیا فاهم په خپل خلو باندې نور الله امر د اسلام د اسلام غرنا ختمي صرف په خلو ان وسوسه باندې فقط او دا د مثال لکه مر په پوکی باندې وجل دانه شي کېدل والله متم نوره الله پوره کون کې د خپل رڼا لپاره په دنیا کې دا به پوره کی د اسلام به پیر غالب کی ولو کری هل کافرون اگر کافری بد گنی ادا وعد الله د نبی رسول صحابه سره پوره کړل الحمدلله اوس پوره اسلام باقی دی قیامت پوری بوی کافرانو په مخ د ځمکه نه پرېښود. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خاص الله د چرایو لګ د خپل رسول په هدایت ودين الحق په حق دین باندې هدا دا عقائد دي او دين الحق عملونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیدیم د هدایت وي او عملونه د حق هدا کله علم نافع ته وي دين الحق عمل صالح ته وي. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ پہ علم نافع پہ عمل صالح را لے گلے دے ہدایت ان ارہ خبر علمی وا اور دین حق ارہ خبر دا عمل صالح ہوا. امام ابن کثیر دے سے تعبیر کردے دے بالعلم النافع والعمل الصالح پہ ہدایت او پہ حق دین مانے اللہ را لے گلے ہو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ ہم سی اور داغا عمل برابر لیظہرہو علی الدین کلی دے دید پارا چی غالب ہے کی پٹول دینونو اللہ را لے گلے دے اور دا اللہ ارادہ دارا چی پٹول دینونو غالب کی او اسلام پټو دینونو غالبش حجت له هغه سم غالبه ده څوک نشي خدمتوله. ولو کره المشرکون اگر کبه دي ګني مشرکان مکه نور لبزونه کافر لبز راوړو نور رڼا ته کفر کې د تیاری معنا ده. دلته هدا لبزو دای مقابله کې شرک ده هدا توحید ته اشاره ده نو ځکه مشرکون لبز یې استعمال کړی ده. اسلام باندې څنګه غالبه کی یا خپل به غالب شي او صلی الله تعالی دغه لپاره لاره کی چې هغه تاسو دعوت او جهاد به کوي کتال الله بلا رب کی بکوی نہ لو اسلام غالب کی دنیا کی جو اسلام مغلوب دے دی وجہ دا چ مشرانو کے شرانو د جہاد لار پر خوست دا کدا شرط شروع مسلمانان متفق شی او صحیح جہاد شروع کی بیت اللہ تعالی اسلام غالب کی لکہ د مہدی رحمہ اللہ پر زمانہ کے با اسلام غالب کی وجہ دا ادا دا چا جہاد نہ کی د اللہ بلا رب کی عام دنیا د کافر سر بلگی جہاد بکی او مومنان بو سمرگی ٹول وڈل بئی یو جماعت بئی. نبی علیہ السلام زمانہ کی اسلام ولی غالب شو زکه چې د مسلمانان یو جماعت یو ډله وا او جهاد کیده دعوت او جهاد علم دعوت او جهاد په دی وجه باندې الله پاک اسلام کامیاب. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. ای ایمان والو آیا تاسو ته نظر کې هم داسې یو تجارت چې تاسو بچ کې د درناک عذاب نه. هر انسان ته درناک عذاب متوجه دی داسې تجارت به وکړم چې دا غینم خلاص کی نجات دلته د تجارت معنوي اخروی مراد دی. هغه تجارت دار دوه کارونه دي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. تاسو به ایمان لری په الله باندې او رسول یې په رسول الله باندې او جهاد به کوي په لار د الله کې په خپل مالونو په خپل ځانونو ذلكم خير لكم دا تاسو لپاره غوره دی که پوهیږئ. ایمان او جهاد الله تعالی دواړه ذکر کړی دي اشاره دی ته چې ایمان کی طاقت چې پیدا کی د جهاد د وجنه دا د ایمان د جوړولو خلاره ده. په دې کې د الله مددونه سړی ویني ناشنا ناشنا کرامتونه ښکاره شي ایمان مضبوط شي یو ځای کې به تراگیر شي بالکل د مرګ خطر به دي الله به ایسته بچ ایمان به دي مضبوط شي. جهاد سبب ده د ایمان د مضبوطی دلو. دویم هغه جهاد ګور الله ته قبول دی چې د ایمان په اساس او دای په بنیاد باندې وي. ایمان په تابعیس ان تدب الله لمن خرج فی سبیلی لا یخرجه الا ایمانا بی او تصدیقا برسولی. ایمان به په تابعیس کله چې جهادونه بغیر د ایمان نه کی هغه بیا ناکامي ځکه الله دا دوار ټکی قران کې اکثر جمع کوي ال ایمان وال جهاد. خپل مال خپل ځان بلګو دي کی خیر کپوي بعض خیرونه واره یغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. او کورونه پاک پاک پاک جنتونه د همیشه والیږي ذلک الفوز العظیم دا غټه کامیابی ده. دا کورونه الله دې ځکه ځکه بیان کې دلته سورې توبه کې دا مجاهدین خلک چې د الله لپاره کور پرې دي غرونه کې شړو کې وسی الله به دای په مقابله کې د جنت کورونه دلته درک مغفرت جنت اول ته مزیدار کورونه بلا. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. و اخرى یوبل نعمت بدر کی جتا صدا زمین لری چا مدد اللہ دے فتح نزدی بدر کی اللہ مدد برا شو نزدی فتح نزدی زمانے کی اللہ کافر مغلوب ہے صحیح جہاد چکی نا اخر کی فتح دے مومنان ہوئی خو کل چ صحیح جہاد نے یہ فسادوں نے بکی بے کل اللہ است کافر غالب ہے دی و جہاد ضائع ہے اجر باج خلق الله ورکی خو نتیجه را ونوزی دا د ګناونو د وجنه وبشر المؤمنین او زیر ورک ایمان والا ولا ای زما پیغمبر چا کی چی ایمانی زیر ولا ورکه د دنیا او د اخرت په کامیابیانو وزدی مثال لوري حواریین کی خلقو د عیسی علیه السلام تابعدارو د الله د دین مددګارو تاسو هم د هغوی مشابهت اختیار کوي. الله تعالی موږ ته د بنی اسرائیل واقعات بعضې بیانې د دې لپاره چې موږ یې تابعداري وکړو. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ایمان والو تاسو شی مددگار د الله مدد صحیح دغه د دین سره مدد کوي چې دغه دین په دنیا کې عام شي او غالب شي. دا په موږ باندې فرض ده د الله دین غالبه کول په دنیا کې د خپل طاقت مناسب به کې په مال به کې په علم به کې علم به بیانې دي د فارغ خلکو ته دین ورسي او د دین غالب شي حق غالب شي. چې وسده کې دنه تور او ټوپک استعمالول او دا خبره د خپل وسره تعلق لري. هر عمل باندې شړې مکلف کیږي به قدر استطاعه. دسی اوس نه ده چې الله دا امر وکړو ته به په یو سر باندې ټوپک رالې او جنگ به شروع کړي. دسی نه ده دا یې لپاره خپل اصول دي او د الله د دین مدد به کوي که نور هیڅ وسه دی نه کېده دعا خو به کوي. کما قال عیسی ابن مریم لکه څنګه چې ویلي عیسی ابن مریم حواریینو خپل خاصو ملګرو ته حواری هغه مخلص ملګرو ته وایي من انصاری څوک دی زما سره مددګار الی الله چې تلونکي دی الله ته د الله د راضي کولو لپاره ما سره څوک مدد کوي. قال الحواریون نویله مخلص مرګرو د عیسی علیه السلام نحن انصار الله موږ د الله د دین مددګاری د الله مدد موږ کوو بس چې دا هغه بندگی په دنیا کې عام شي او دا هغه دین غالب شي. د دې لپاره به موږ کوشش کوو. نفهمن الطائفه نو ایمان راوړ یو ډلې د بنی اسرائیلو په عیسی علیه السلام باندې او دا هغه تابعداري شروع کړه. وکفر الطائفه او کفر وکړه بلې ډلې یهودیانو کفر وکړه او د عیسایانو ایمان راوړ. نفیدنا الذین آمنوا پس مضبوط کړه موږ ایمان والا علی عدویم په دشمن دایو. الله تعالی د دې جنگونو بر واسطه به پیدا نصارا غالب شو په يهود باندې غي ذلیل کړه. ډیر کړه حکومتونه الله غي لوار کړل وسه پوری دا نصارا چې دي د په يهود باندې غالب دي. اگر کدا اوس کافر شوی دي پر رسول الله باندې په خو زمانه کې د نبی رسول الله تک نه مخکې مؤمنانو په يهودانو باندې په دینور کافر غالب شو. په خپل خپل زمانو کې ډیر کړه دا شوی دي. نو دشي الله تعالی تاسو لم غلبه درکې په دې امت کې به څه خلک کافر شي څه مؤمنان شي. مؤمنان دي جنگو کې د کافر سره الله بالا غلبور کی اسلامی خلافتونه براش حکومتونه براش دا کافران به ذلیل شي دی به جزی به ورکی استاد الله زلان دی براش پرست صورت جمعه کې الله تعالی دا خبره بیانې چې خپل علم هغه تاسو خور کی د جمعه په ورځ باندې په نورو اوقاتو کې د دې لپاره چې الله تعالی دین غالب شي. د دې صورت شان نزول او د صورت تفسیر رست راځي ان شاء الله وبالله تعالی التوفیق والله تعالی اعلم.